noi. Cineva drag ție duce o viață sedentară? Se poate confrunta cu un inamic nevăzut, dar periculos, creșterea trigliceridelor. Intră pe misiunea 150.ro și află care sunt riscurile unui nivel crescut al trigliceridelor, dar și ce aliați de nădejde ai în misiunea pentru controlul sănătății celor dragi. Fii alături de ei. Susține în demersul de a se adresa medicului pentru testarea și monitorizarea trigliceridelor și tu poți salva o viață. Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unor factori precum mâncărurile grase, administrarea de medicamente sau alcoolul, ficatul începe să-ți transmită semnale. Chiar și un stil de viață sedentar poate afecta starea ficatului. Împreună cu soțul meu ne-am diversificat dieta alimentară și, în plus, am început să luăm Sanohepatic 40 Plus. Sanohepatic 40 Plus conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea normală a ficatului. Surprindeți ficatul cu Sanohepatic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cele mai frumoase povești de dragoste capătă contur când au coloană sonoră. Oferă-ți și tu propria seară de poveste pe muzica Holograph Best Ballads. Pe 14 februarie, de Valentine's Day, la Sala Palatului. Să nu-mi iei niciodată dragostea. Ți-am dat un inel, ochii tăi și dragostea mea sunt câteva dintre hiturile unui concert de excepție marca Holograph. Biletele se găsesc pe iabilet.ro și la Sala Palatului. Recomandat de Europa FM. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit. V-au scăzut salariile, ghinion. Întrebat despre situația creată, liderul PSD Liviu Dragnea trimite jurnaliștii la guvern. Am înțeles că astăzi va fi o conferință de presă a doamnei ministru Olguța Vasilescu și care cred că ne va lămuri pe mulți. Dar dumneavoastră nu ați avut o discuție în prealabil cu doamna ministru. Tocmai v-am spus că o să aibă o conferință de presă. Și poate vom găsi o explicație la ora 16 în conferința pe care într-adevăr o va susține ministrul Olguța Vasilescu. Până atunci a ieșit la lumină șeful de la finanțe, care ne trimite tot la colega sa din guvern. Aș fi ipocrit să spun, știți, nu știu cât am salariu, nu știu dacă mi-a crescut. Nu, atenție, n-am spus că n-a crescut. Care este situația salariilor pentru medici, polițiști, funcționari publici, spre exemplu? Aflăm imediat. Sindicaliștii spun că au fost pur și simplu păcăliți. Majorarea de 25% este anulată practic de transferul contribuțiilor către angajat. Creșterile vor fi spectaculos de mari în procente de 1,8%, deci practic nimic. Bursa din București a deschis în scădere ședința de astăzi, la fel cum s-a întâmplat și cu restul burselor europene, cauza căderilor de pe piața americană și de pe bursele asiatice. Nimic din ceea ce s-a întâmplat în urmă cu mai bine de 10 ani nu este acum valabil. Inadmisibil, criza de imunoglobulină continuă. Ce face Ministerul Sănătății? Ia în calcul activarea mecanismului european de protecție civilă. Prognoza meteo pentru început. La această oră ninge slab, izolat în Maramureș. Este încă ceață pe alocuri în Muntenia și în Oltenia. Valorile termice sunt cuprinse între minus 7 grade la Suceava și plus 8 în Delta la Sfântul Gheorghe. Astăzi maximele vor fi între 0 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 10 în sudul extrem. În București acum 5 grade, maxima va fi în jur de 7. Ascultați știrile Europa FM. Salarii scăzute pentru câteva mii de bugetari, miniștrii își pasează cartoful fierbinte. Pus în situația de a da explicații pentru efectele legii salarizării resimțite din ianuarie, noul ministru al finanțelor, Eugen Teodorovici, arată că răspunzătoare este Olguța Vasilescu. Ca ministru de finanțe, obligația mea este să asigur partea de impact bugetar pe oricare dintre măsurile pe care guvernul le adoptă. Ca urmare, nu o să intru în discuția pe partea de salarii. Sunt convins că doamna ministru Olguța Vasilescu, care a lucrat aceste lege, vă da toate aceste răspunsuri. Ministrul admite însă că parlamentarilor le-a crescut indemnizația de la 1 ianuarie cu cel puțin 850 de lei. Un parlamentar ia astfel peste 10.000 de lei pe lună. Este urmarea aceleiași legi a salarizării care bugetarilor cu venituri mari le-a adus tăieri semnificative. Aș fi ipocrit să spun, știți, nu știu cât am salariu, nu știu dacă mi-a crescut. Nu, atenție, n-am spus că nu a crescut, da? Salariul a crescut și normal este să crească pentru cei care într-adevăr au nevoia cea mai mare. A fost o lege a salarizării, s-a votat în Parlament într-o mare majoritate. Nimeni nu spune că lucrurile nu pot fi perfectate pe parcurs. Inerent apar pe parcursul implementării acesteia posibile diferențe pe care noi ca și Guvern, Parlament, le îndreptăm. Scăderi de salarii sunt însă și în mediul privat, de această dată ca efect al transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Aici guvernul a întârziat cu mai mult de o lună cu soluția promisă celor care lucrează în sectorul IT sau persoanelor cu dizabilități, care au pierdut deja cel puțin 7% din câștigul net. Noul ministru promite că va veni joi în ședința de guvern cu un plan altul decât cel propus de predecesorul său, Ionuț Mișa. Săptămâna aceasta o să prezint domnule prim-ministru soluția pe care Ministerul de Finanțe o are astăzi în lucru. Este o soluție mai bună, mai utilă și mai rapidă în aplicare. O astfel de procedură pe ajutor de stat ar fi presupus o documentație destul de stufoasă și multe alte inconveniente. Mergem pe o altă soluție care va fi discutată, cred că, joi în ședința de guvern, în prima discuție cu domnul prim-ministru. Să aflăm care este situația salariilor în mai multe domenii. 22.000 de funcționari publici au salariile diminuate, unii vor încasa venituri și cu 40% mai mici, spun sindicaliștii, după mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Sebastian Oprescu este liderul Sindicatului Național al Funcționarilor Publici. Instituții precum Ministerul de Externe, Ministerul de Finanțe, Ministerul Transporturilor, sunt o seamă de ministere care, în momentul de față, pentru funcționarii publici, dar nu numai pentru funcționarii publici, pentru contractuali, cea mai mică pierdere e într-adevăr 5%, 7%, 10%, cea mai mare pierdere este 40%, cum e la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, unde un șef de birou pierde și 40%. Creșterile de salarii promise pentru luna ianuarie, de fapt, sunt inexistente, așa spun și liderii sindicali din sănătate. Viorel Hușanu este președintele Sanitas București. Majorarea de 25% este anulată practic de transferul contribuțiilor către angajat. Sunt și salariați, vă spuneam, câteva zeci, câteva sute, n-am făcut un calcul, în special din DSP-uri, anatomopatologie și farmaciști, care vor avea salariul scurt, deja scăzut de la 1 ianuarie. Așadar, venituri mai mici vor încasa și cei care ocupă funcții de conducere în asistența socială și direcții de sănătate publică, ar fi afectate aproximativ 5.000 de persoane. Președintele CNSRL Frăția, Leonard Bărăscu. Sunt foarte mulți colegi cu funcții de conducere care vor pierde. Șefii din centrele din asistența socială, din DSP-uri pierd funcționarii publici garantat, aici se ajunge până la 8-900 de lei. Apoi avem colegii noștri, asistenții medicali din medicina legală și având salarii mai mari înainte, aproape duble, pentru că asta erau sporurile. Pierd directorii de îngrijiri, puțin, dar pierd. Și în ultimul rând pierd și directorii economici din spitale. Și polițiștii sunt afectați, peste 8.000 de agenți din zona executivă vor avea salarii mai mici, din lege ar fi scos un bonus al polițiștilor, așa a declarat pentru Europa FM Dumitru Coarnă, liderul sindical al polițiștilor. Deci vor avea diminuate acele drepturi salariale nete în 14 februarie pentru salariul din ianuarie, cu sume cuprinse între 250-350, se poate ajunge chiar la 6-700 lei. Majorarea salarială de 25% în poliție va fi neutralizată în tot prin transferul de contribuții, practic în valoarea netă, cu excepția celor 8.000 pe care i-am evidențiat mai devreme, unde avem scăderi, creșterile vor fi spectaculos de mari, în procente de 1,8%. Deci practic nimic. Și în urmă cu puțin timp, întrebat ce se întâmplă cu salariile pentru bugetari, în special liderul PSD Liviu Dragnea a trimis jurnaliștii la guvern. Doar guvernul ne poate propune așa ceva, dacă va fi cazul, nu știu. Am înțeles că astăzi va fi o conferință de presă a doamnei ministru Olguța Vasilescu și care cred că ne va lămuri pe mulți. Ascultați știrile Europa FM. Bursa din București a deschis în scădere ședința de astăzi, la fel cum s-a întâmplat și cu restul burselor europene, cauza căderilor de pe piața americană și de pe bursele asiatice. Nu este cazul acum de o nouă criză, nici pe plan global, nici una care să cuprindă România, cel puțin așa spune analistul economic George Vulcănescu. Chiar dacă ne duce imediat cu gândul spre anii de criză economică 2007-2008, nimic din ceea ce s-a întâmplat în urmă cu mai bine de 10 ani nu este acum valabil. Nu e nicio instituție financiară pusă în pericol de modul haotic, să spun, care a dat împrumuturi. Variația este puternică, dar nu este atât de periculoasă, pentru că cel puțin în momentul ăsta nu există o cauză definită. România are și avantajul existenței fondurilor de pensii private. Faptul că nu intră în panică în situații de genul ăsta păstrează o acalmie în piață. Unda de șoc a burselor americane afectează așadar Europa. Toți indicii europeni s-au prăbușit în primele ore ale ședinței de tranzacționare de astăzi. Bursa de la Londra a deschis pe o pierdere de 3,5% și piețele din Germania, Franța, Italia și Spania au scăzut toate cu peste 3%. Dar care este cauza prăbușirii principalului indice al bursei americane? Iată cu efect în toată lumea. Din nou, analistul economic George Vulcănescu. Trebuia să vină mai devreme sau mai târziu și un moment al corecției. Piața a ajuns la prețuri foarte mari ale acțiunilor, unele chiar exagerate mari, iar investitorii, cei care, hai să spun, sunt pe plus, se abțin să mai cumpere. În timp ce unii au ajuns la concluzia că e cazul să își conserve profitul dobândit până la momentul acesta, alții descoperă în piața bursieră un soi de corn al abundenței și se repet să cumpere. Chestiunea asta va genera un moment de derută. Nu este însă ceva apocaliptic. Așadar, bursele americane se confruntă cu pierderi record. Situația amintește de momentul septembrie 2008, când falimentul băncii de investiții Lehman Brothers a declanșat criza financiară internațională și recesiunea economică din mai multe țări. Ana Stoian. Dow Jones, indicele bursei de la New York, a pierdut 1175 de puncte, cel mai semnificativ declin consemnat într-o singură zi în istoria tranzacționărilor în Statele Unite, potrivit CNN. US stocks almost into free fall as the Dow suffers its worst single day point fall. It's the largest single day points fall in history. În picaj se află de asemenea și ceilalți indici. Momentul coincide cu instalarea lui Jerome Powell la cârma rezervei federale. BBC amintește de momentul septembrie 2008, când falimentul băncii de investiții Lehman Brothers a declanșat criza financiară internațională și recesiunea economică din mai multe țări. Declinul actual urmează unor luni de creștere a pieței, alimentând preocupările că prețul acțiunilor a fost supraevaluat. Analiștii se așteaptă ca 2018 să fie un an cu multă volatilitate. Bursele din Asia și Australia sunt de asemenea pe minus. Casa Albă a spus într-o declarație că exprimă preocupare, dar că își menține încrederea în soliditatea economiei. Ascultați știrile Europa FM. Înapoi în țară, inadmisibil, criza de imunoglobulină continuă și ce face Ministerul Sănătății? Ia în calcul activarea mecanismului european de protecție civilă. Se va întâmpla acest lucru dacă Ministrul Sănătății Sorina Pintea nu va ajunge la un acord privind stocurile astăzi la întâlnirea cu producătorii de medicamente. Oana Grigore, director de comunicare a Ministerului Sănătății, explică. O solicitare din partea României de a identifica medicamente sau produse medicamentoase în statele membre, în spațiul european. Ministerul Sănătății ia în calcul declanșarea mecanismului de protecție civilă în cazul aprovizionării cu imunoglobuline. Nu ne putem permite să lăsăm pacienții fără medicamentele acestea, care sunt vitale. Ministrul Sănătății deja a luat legătura cu conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență și au discutat o astfel de posibilitate de declanșare a mecanismului de protecție civilă. Ieri, compania națională Unifarmes a anunțat că au intrat în țară și urmează să fie distribuite către spitale 1000 de doze de imunoglobulină. Un popor care nu-și mai vede viitorul între granițele țării sale, o țară din care tot mai mulți pleacă sau vor să plece și în care puțini vor să rămână. Pierdem forța de muncă, pierdem energii creative, ne pierdem curajul de a trăi împreună. România în anul centenarului, o țară care dispare, om cu om, milion de oameni cu milion de oameni. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Fenomenul migrației afectează grav forța de muncă din țara noastră. Ne placă medicii, inginerii, cercetătorii, dar nu mai avem nici muncitori pentru micile afaceri, se plâng patronii. Ioana Brustur, capitan. Zona de sud a României este cea mai depopulată, iar județul Teleorman este fruntaș când vine vorba de cei care aleg să plece în străinătate. De aici și dificultatea patronilor de a găsi angajați. Nicuș Orlină are un restaurant în Alexandria și spune că își găsește cu greu chelneri și oameni care să lucreze în bucătărie. Am o afacere mică, un restaurant, puțin în Teleorman e greu, mai ales că Teleormanul e și cel mai depopulat județ după ultimile statistici. Nu mai sunt școli profesionale pentru calificarea celor care ar dori să lucreze. Tinerii plecați muncesc foarte mult din județ, foarte îmbătrâni județul și numai cei bătrâni nu mai vor să muncească. Mulți după ce prind puțină experiență pleacă pe București sau pleacă în exterior. Nu singurul. Am un prieten care lucrează în industria lemnului. Cu aceleași probleme se confruntă ușor-ușor forța de muncă a plecat. De când fenomenul migrației s-a amplificat, autoritățile române nu au gândit programe de migrație prin care cei plecați să fie tentați să se întoarcă. Sociologul Dumitru Sandu, profesor de sociologie la Universitatea din București, ne dă exemplul crizei forței de muncă din domeniul medical. Până când România nu a intrat efectiv în criză, nu s-a făcut niciun pas serios la nivel de parlament, guvern, politici publice pentru rezolvarea problemei, pentru evitarea unei catastrofe în materie de sănătate. Deci, deocamdată, țara se mișcă pe ideea că problemele se rezolvă de la sine. Nu se rezolvă de la sine. Potrivit unui barometru realizat recent pe un grup de 150 de oameni de afaceri și experți în resurse umane, decalajul dintre cererea de forță de muncă specializată și ofertă se va accentua anul acesta pe fondul creșterii migrației. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! CFR Cluj a învins-o cu 2-0 pe Concordia Chiajna în epilogul etapei a 23-a și rămâne pe primul loc în Liga 1. Fundașul Paulo Vinicius a deschis scorul la jumătatea primei reprize, iar noul venit Sebastian Mailat a marcat spectaculos în minutul 59. Culio a ratat apoi un penalti, iar Romrania a încasat un cartonaș galben imediat după ce a intrat pe teren și este suspendat pentru confruntarea cu FCSB. Ilfovenii au nimerit bara în debutul reprizei secunde, iar echipa lui Dan Petrescu a ajuns la 7 meciuri consecutive pe teren propriu în campionat fără gol primit. CFR Cluj va juca sâmbătă de la ora 20:45 pe Arena Națională din București, derbiul sezonului cu FCSB. Adversara roșialbaștilor din 16.000 Europa League, Lazio Roma, nu a mai câștigat de 3 meciuri. Echipa lui Radu Ștefan a pierdut aseară pe teren propriu în Serie A 1-2 cu Genoa. Fundașul român a fost titular și a greșit în minutul 55 când oaspeții au deschis scorul. Parolo a egalat după numai câteva minute, însă genovezii au dat lovitura în minutele de prelungire. Antrenorul gazdelor Simone Inzaghi nu a putut conta aseară pe Lulic și Milinkovic Savic, ambii suspendați. Lazio este la a doua înfrângere consecutivă în campionat, însă rămâne pe locul al treilea. FCSB va juca prima manșă cu formația italiană săptămâna viitoare, la 15 februarie, pe Arena Națională. Biletele puse în vânzare online sunt deja aproape epuizate. Surpriză și în Anglia, Chelsea a fost învinsă cu 4-1 în deplasare la Watford. Campioana în titră a rămas în inferioritate numerică din minutul 30, când Bakayoko a primit al doilea galben, iar gazdele au marcat primul gol în finalul reprizei. Hazard a egalat în minutul 82, dar într-un final tipic pentru Premier League, Watford a înscris de 3 ori în ultimele 10 minute de joc. Etapa trecută, Chelsea a pierdut 0-3 acasă cu Bournemouth și rămâne pe locul al patrulea, la un punct în urma lui Liverpool și cu unul peste Tottenham. Simona Halep confirmă că nu va evolua în întâlnirea de Fed Cup cu Canada. Ea anunță că nu este complet refăcută după problemele medicale de la Australian Open. Halep spune că echipa e pe primul loc, iar capitanul de jucător Florin Segărceanu trebuie să aibă la dispoziție 4 jucătoare sănătoase. Simona subliniază că este foarte important pentru ea să reprezinte România în Fed Cup și regretă că nu poate juca la Cluj, unde va fi însă în tribune pentru a-și susține colegele. Amintim, în locul ei a fost convocată Ana Bogdan. România va mai fi reprezentată de Sorana Cârstea, Irina Begu și Raluca Olaru, iar meciurile cu Canada sunt programate sâmbătă și duminică. Învingătoarea va merge la barajul pentru accederea în grupa mondială întâi a Cupei Federațiilor. 13 și 17 minute, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. După ce v-am anunțat tema, mi-am dat seama că, de fapt, nimeni nu poate să spună cu exactitate ce a vrut fostul ministru Liviu Pop și cum să reformeze.